أعمالنا لمن كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تسد شرف وی مرورا زخاک پای توارون قصفا مكراز يوم قدوم تسد شرف يسرب زخاك پای توبارون قصفا فتحا زنور طلعت طويا فتي فرور فتحا زنور طل يا فتافرو يسرب زخاك باي تبارون خوفزا نزدي توچ تحفا فرستیم مازدور در دست ما همین صلوات است و السلام بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يرفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم والذين أوتوا العلم درجات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أي بذات توم مزين مسند پیغمبری ای خجل گشت از رویت آفتاب خاوری. گوهری چون تو نشد تا بنده از کان کرم حبیبا تو عجب در یتیمی و عجائب گوهری. در گروه سروران ملک دین سرور توی شاه بر سر زیبای تو زیبد کلاه سروری. سلام بر شما. حاضرین ای محفل باصفا، سلام بر همت بلند و والای شما، شرکت کنندگان، و سلام بر همت شما طلاب عزیز. پویندگان و سبقت گیرندگان کاروان عشق خدا، و سلام بر شما اقشار مسلمانانی که در مراحل مختلف در سرمنزلهای گوناگون ای قافله علم و کاروان در خور وتی گنجایش و امکانات به اندازه وتی مکنت و امکانات یا با جان یا با مال یا نهایتا حتی با دعای خیر همراهان و بدرقه کنندگان ای کاروان و ای قافله بودید. و بیش از همه سلام بر شما استادان و مربیان ای کاروان و قافله ای که در راس آیان بودتگید و ای راه عظیمی که به همه نسبت عظمتی که هستین تی مشکلات و مخاطرات عظیمه و پیچ و خمهایی که دور اطرافی طبیعتا وجود دارید از ابتدا تا انتها همراه بودید و نشتگو که گرگان میشنما یا تاریکی ها و مختلفین پیچ و خمان ای قافله یا چوتی مسیر اصلی و راه اصلی ها گمراه و منحرف بکنن. در راس همه شما تمام ای محاسن و تمام ای دعای خیر و سلام برگردند به بنیان گذار ای مؤسسه و ای مدرسه که باوتی همت خدا دادی و باوتی جان نساری ها و زحماتی که ای خدا بزند توتی جندی بزند یا ای راه اولی همگامانی بهتر زند کنند، نه من شما که بعد از سالها بعد از فراهمی ای تمام امکانات شاهد ای صحنه و محفل نورانی هستیم. در هر حال من ای تجمع و اجتماع شما برای شما کلیه حاضرین و کلیه بزرگواران و اساتیدی که تشریف فرمایید برای شما از ته دل تهنئت و تبریک گوشم. مخصوصا این کاروان عزیزانی که به عنوان آیانی نزدیک شدن به سرمنزل تعیین شده ای که رسما معین کنگ بودتا و به خاطر آیانی احترام ای جلسه بپا کنگ بودتا، نه تنها آنی جندانا که آیانی تک تک فامیل و افراد و اولیاء و سرپرستان شایسته صدها تبریک و تهنیت و شاباش و آفرینند. در مجلسی که منیوتی اساتید و مربیان تشریف فرمایند از جهت لبگشایی نهایت جسارت تلقی بی، ولی از جهت اینکه مقولا معروف الامر فوق الادب، چند لحظه ای که در خدمت شما هست و علی رغم بیماری قلبی که دارم که زیاد از طرف دکتران اجازه سخن ندارم، هم به دنبال خستگی های تقریبا مسافرت های پشت سر هم چند روزه طولانی، پیری از شابهار به زاهدان مسافر بوده و جهت شرکت در کنفرانس اندیشه اسلامی زی ساعت 12 وارد چابهار بوده و تا عصر مغرب درگیر مسائل اجتماعی او دا که ای ایام متقارن به ایام مبارکین برای ملت مسلمان ایران ما، هم از لحاظ دینی که با طرز تفکر ما اواخر رجب دهه آخر رجب شبها و لیالی گران قدر شبانی تا یک شبی چه همه شبانی که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تاج پر افتخار بر فرق با عظمت نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم اعلام کنه بود. و هم از لحاظ اجتماعی و سیاسی در ای ایام ملت ایران مباهات دارید که مطلع 14 سال انقلاب یا که بوجود یارتا به نام انقلاب اسلامی، و جالب ایشی انقلاب دست اندرکار اول و همگام و همفکران افرادی اند که از یک هنچین ماحول علمی و مدرسه و مکتبی یا بیرون یهتگر ملت ای ایاما به این مناسبت جشن گیری. تصمیم اولی ایشیت که من زی بیگاهی حرکت کردم، ولی خستگی به اندازه ایت که بعد از عصر هم خواب بر من غلبه داشت. صبح فرصت مناسب ترین فرصت در نظر ایت که من حرکت کردم و سعی بکنم که چی مجلس ده فیضا و اساتید محترم و طلاب عزیز و سایر مسلمانانی که با حرارت ایمان دی حتگان چانی نورانی قلوب انوارا، من هم شاید ای ارزش را پیدا بکنم که یک قبسی یک شعله برای وقت اقتباس بکنم. امیدوارم که ای آیات کریمه ای که از قرآن مجید مختلفین سوره ها که به مناسبت این مجلس این وقتی خالق ذوالجلال منا به آیانی تلاوت شرف عطا فرمایند و شمار آیانی گوشدارگ و اشکنگ عزت و شرافت عطا فرمایند، مختصر عرائضی ها به خدمت شما عرض کنه که توفیق عطا بکن. علم، علم که چقدر کلمه زیبا چقدر کلمه با ارزشی. کلمه ای که مقارن با صفت خداوند علیم جل علا شان و خدای وصف علیم مقارنت و مشابهت داره. ریشه ای با وصف با عظمت خداوند ذوالجلال علام مناسبت داری. علم فضل و کمال تا شما تا به حال مطلب کم نشد. قرآن کریم تنها آیات کریمه ای که در سوره های مختلف درباره فضیلت ای منصب عظیم، درباره ای صفت با عظمت وارد بودتگان، برای آنی تنها شمارش وقت لازم. ای چند فقره تن که از سوره های مجادله، سوره زمر، سوره بقره، سوره آل عمران، خداوند ذوالجلال جل علا شانو ای وقتی آنی تلاوت کنگه توفیق عنایت فرمائید. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. خداوند ذوالجلال و تی وحدانیت کلمه طیبه ای که ما شمایی شبروچ وانیم و معتقدیم که بغیر اشیه اقرار باللسان و تصدیق بالجنان هیچ موجودی به نام انسان مسلمان گشگ نبی، برای این کلمه مفهوم اثباتا، برای این مطلب اثباتا که لا اله الا هو العزیز الحکیم، بجز خدای عزیز و حکیم خدای دیگر معبود بر حق دیگری نیست. خداوند متعال جل علا شانه سه شاهد پیش کرد، سه گواه مطرح فرمایید. یک، الله، شهد الله، خدا شاهد این مطلب، و کفا بالله شهیدا. انجوشه یا نه؟ و اینرشی کلمه قرآنی سوره فتح آخرین قسمت، و کفا بالله شهیدا. موضوع ایک الله ذوالجلال و بعد ای شهادت بدن کفا بالله شهیدا. الله ذوالجلال شهادت بعد دیگه شاهدیه، دیگه گواهی احتیاج مانی، نیاز به دیگه شاهدی حق برای اثبات مدعای پیش کنگ ببی. اما ادا برای اثبات اشی که لا اله الا هو العزیز الحکیم و تی شهادت پیش کنگ آرند، دو شهادت دیگه هم پیش کنگ، دو قشر دیگر، دو جنس دیگر از وتی مخلوقات در چند برای این گواهی دیگا، برای این مدعای صحت و صدق سرا شاهدی پیش کنگ خاطر، گوتی امراهی هور گوت گوت شهادت مقارن ترین و نزدیکش قرار دادند. این دوان شهادت هم همه دا پیش گند. و فرمایی که هنچک منی الله وقت به ای حبر گواهم که لا اله الا انا العزیز الحکیم، بغیر الله عزیز حکیم دیگه معبود شما او عابدان عبدان ندارید. و این معبودانی که شما چپ و راستا در زمان نزول قرآن شما مشاهده کنگید، او مردم سرزمین عرب مروچی قرآن نازل بویشا هستتن این معبودان، مروچی ظاهران آن معبودان به آن رنگ نیستن، معبود باطل ها به دیگه لباسا دیگه کسمی بوت زیاده، مادر بوت ها هستن و کبار و شیاطین هستن، رؤوس و تواغیت هستن. اگر صنادید قریش نیستن صنادید کفر امروزی، آیان بر مسند آیان، آیان فرزندان ناخلفنا فرزندان خلفی دارن، چون بوش در امریکا و نزائر آیی در فرانسه و در اسرائیل و در سایر جهان کفر که مروچی هر آواز اسلامی در دنیا بلند ببید، آنی چکمه به پایا و خنجر به دستا و اسلحه به دوشا با صدای خاموش کنگا لا اله الا الله لانکش بستگو اشتاتگه، همان طور که اخیرا در الجزائر گندگید. من یک واجب اسلامی از صمیم قلب زانوشیا هرگز قسم به خدا اگر شیه جنبه سیاسی بدهید عند الله تهمت بزرگی و گناهگار شما، من شما رو به عنوان متهم و تهمت گذار خدا دربار قیامت معرفی کنون در حق وقت، بلکه از صمیم قلب من ایمان گشید، من قرآن من گشید، من پیغمبر محمد مصطفی علیه السلام به من گشید که از شما تقاضا بکنم که برای پیروزی مسلمانان جزائر سحرگاهان دست به دعا ببی دست بلند، برای کامیابی مسلمانان افغانستان بعد از نمازهای پنجگانه دست به دعا ببی. اگر آب بتان که رسول خدا علیه السلام در فتح مکه بعد چوبی که در دست مبارکتی بتی که به نام ابراهیم خلیل علیه السلام، اسماعیل خلیل علیه السلام، به نام انبیا حتی ایرکنک بودتیتن او دا باوتی اچوبا بانی سینگانی جتو دورداتن، دکانداران امروزی عکسیش جور کتاب برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خیلی من مورد سوال ایشی از موزه فلان به استناد راهبی که در 18 سالگی پیامبر علیه السلام در سفر شام پیغمبر دیستگد و به یک مصوری گوشتگتی یا وقتی با دست نقاشی کتا یا اکسیا، دکانداران اکاسی و اکس فروشان موقع رسته که جوری کنن تو عکسی 100 تومن و 150 تومن بخواب کنن، و ما مورد سوال قرار گرفتیم که مسلمان در قبال ای عکس چی پیم رفتار بکن، خیلی محترمانه پارا پارایی بکنید. جواب ایشی که خیلی محترمانه پارا پارایی بکنید، محترمانه جنبه سیاسی انتی. اگر جناب محمد صلی الله علیه و سلم و جد امجد حضرت ابراهیم خلیل الله نام سرا مجسمه ای که ارکنک بود تبال چوبی تیلان کدن پشت سر داردند و وقتی که متوجه بی بر دیوار کعبه مشرفه در داخل تصاویر انبیاء علیهم السلام و صالحین نصب تشک بودگند و نقاشی کنک بودگند داخل تشریف نبا تا وقتی که شست شده یک نبند. ما ماموریت داریم که عکس اگر به نام رسول خدا علیه السلام فل واقع 100% واقعی هم بید، اسلام نسبت به عکس اینقدر حساسیت داری که باید آیی پاره بگه. اگر آب و تا آروچگی نیسته به یمن همت پیامبرانه پیامبر بزرگ خدا علیه السلامات و تسلیمات و علا اخوانه الانبیاء والمرسلین مروچی نیستن که آب بطانه ما شما نگین. پیغمبر علیه السلام و دندان داد در عراق آب بطانه نگین دین. پیغمبر ها کفش خونین کنایی که آبوتان از بین رفتند. پیغمبر ننشت مثل ما شب تا صبح سر مبارکی بر بالین استراحت ایر نکد. من فضای بدر نظریتی وقتی که در شبی که آسمان نم نمک ابر ریزش کن از بالا، اصحاب پیامبر خدا کنار تپه ریگی به نام عدوت الدنیا در میدان بدر جمعند، بازی به استراحت مشغولند، ولی خدای پیامبرند که لوت یارغار در دربار خدا دست بدار. چی؟ اللهم این تهلك هذه العصابه لن تؤمد ابدا. خدای اگر این گروه ها این یک مشت 313 مسلمان ها که حاصل زندگی من و زحمات منن در مقابل این لشکر مجهز و مسلح و جرار کف اگر بروشی تو نابود بکنه، من پیش بینی به عنوان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشیه که لن تو عبد ابدا هرگز دیگه بری تی عبادت بر روی زمین باقی نمان. زمانی که کوه دلان طائف در منطقه کوهستانی طائف پر کیف و خوش آب و هوا این فضای تها تابستان ویتی انگورانی سایگی چیرا انگورانی سغرین و بی دانگین و بی گردگین کسما کسمی میویان چنگ ورگند. خدای نبی تنها و یک یاوری همراهی بنامه زید همراه داری که دنیا چی ویدی برای آیی آزادی قائل نهی به نام غلامی جا حیاتی. خدای نبی بجای این لذایز که اهل کفر چنایا لذت اندوز بند میوه و سمرهی که به پیغمبر تحویل دیگ بید سنگها و چوبهایی هند و سنگ پاره هایی هند که از هر طرف تپه های طائف به جسم مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم سرازیر بود و با کفش های پرخون از سرزمین طائف و لب های مبارکی که جبریل آیانی بوسه جنگا افتخار حساب گفت با تشنگی از گردنه طائف به سوی مکه و از زمان ره سفار. بر اثر ای زحمات ای پیامبر که زمانی که دنیا در عالم خواب به سر برد مکه بازار تها شفا وقتی که روی آشف تها برفتینه صدای دیگر از هیچ سو هرچی گوشت سگ بکتین اشکنگ نبود، ولی آشپیت که اگر کنار کعبه برفتینید فقط او دا جناب محمد علیه السلام که با دروازه کعبه خدا آویزانت و چودی خدا درخواست دارید اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، خدایا اسلاما به وسیله مسلمان کردن یکی از این دوتا عمر، یا عمر بن هشام ابو جهل یا عمر بن خطاب، عزت بده نصرت بده. صبح بعد در خانه ارقم ابن ابی الارقم حضرت فاروق اعظم که تا آل هزه عمر ابن خطاب فقط نه امیر المومنین، تا آل هزه نه لیاقت امیر المومنینی داری و نه شایستگی فاروقیتی به دستیارتا، خنجر بکت با شمشیر به قصد اشی که سر مبارک پیامبر خدای از تن جدا بکند به این خانه رها بید. اما خدای تقدیر را فیصله کتا، خدای نبی دعایان سهرگاهی دیران عمر سینه سوفار کتا. تا دم در کیت به قصد سر بریدنیت، اما وقتی که وارد خانه بید خدای پیامبر بلند بیچ و جاها چند قدم جلو عمر گریبان گرید ویشی عمر به چه مقصدی حتی انگت آل هزار نه حتی که تی قلب خدا مائل بی ویشی ویلون که محبوب آقا که برای سر برگی حتی که تو اما برای سر دیگ حاضر بودتگو. درود شریف بارد. برای دوستان از سر شب تا صبح دم در نتیجه وفسگا شب تا صبح و دور سفره‌های رنگارنگ در سه وقت نندگا ای بوتان که از آیا فقط نامی مروچی بجا منتا چیزی دیگه باقی نمنتا شان گار نبود دگن، بلکه بر اثر چونین زحمات گار بود. ولله در المولوی چند بود بشکست احمد در جهان، تا که یارب گوی گشتن امتان، گر نبودی کوشش احمد تو هم. صلی الله علیه و سلم می پرستی دی چو اجدادت سنم. اگر جناب محمد علیه السلام یه زحمات و کوششان مبوتینند بروچی من تو هم به قول رومی مثل وقتی اجداد بت پرستین و بتان دیما جبین ساییم که تگه تو بتین سجده کتا. اگر سالها پیش مردان با خدای زحمات مبود دینند مروچی انگت شمه ای بازار دارالحدیث تا چنی وحدی انگت همه پیشگین جلر جنگ بودند، ولی مروچی در اثر زحماتی در اثر تا تلاش ها و همت هایی که شما و در راس شما کسانی و کسیا به خرج دادگند، مروچی شاهد دستاربندی و معرفی اشخاصی به عنوان مولوی بید برای جان. بله دوستان، هر چیزی بر اثر زحمت به دستیت. کشاورز، کشاورزی که دغاری نم بوده چه منزلا آیه گرانجانی آیه حرکت مدن که ننگارو جگو گوکیگو دغار گردی نگه و تخم پاشگه نگهبانیه مرگانی تاچی نگه به موقع رسیدگیه حشاب کیه بندگه بوجگه اشانی مواظبت مکند محصول وقتا که دهقانا دروکاری زمانیه تو به درو مشغول بند اشی هم گرا داسا لانک کند تو پادریت که مهرون دگار رونو ماه ها باید که تا یک پنبه دانه بعد کشت جام گردد شاهدی را یا شهیدی را کفن. سالها باید که تا از سنگ خارا زافتاب لال گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. سالها باید که تا یک کودکی از درس علم عالمی گردد نیکو یا شاعر شیرین سخن. ای جامعه زیبا، ای لباس خوب، ای امامه جذاب برتنی یک عالم که تگنده لذت بره، ای عبای جاذب و ای کوت خوب که برتن یک شخصی گنده ای تو به به و احوه کنه، ای لباس های رنگا رنگ که بر تن نازنینان حرم و ترشگنده و تی جنینه و تی جنه و تی مونسا و تی همخواب و رفیق زندگی، رفیق زندگی تنا آیه زیبایی، زیبایی لباس آیه سیمین بدن سرگنده تیدر بهار چستوی نارکشی خوشحال به. آیا تو هیچ فکر کتا ای بر اثر چه زحمات و چه کاوش ها و رنج ها و بر اثر چه مصیبت هایی که یک کشاورزی متحمل بودا و پنبه دانگی پنبه تخمی در زمینی کاشتا به ایجایه تا رسته محصول دستیاب بودا. شاروشی سالها زحمت لازم و درکارن که تاکه یک پنبه دانگی بکشه و در نتیجه آیی لباسی جور ببی که یک محبوبی جامک ببی یا یک شهید پر افتخاری بد. سالها در کار این که انواعی از سنگ اشعه های مخصوص خورشید و روشا تحمل بکنند تا که در بدخشان چنایا لال و در یمن چنایا عقیق پیمی قیمتی مهرک جور همی پیم بزا که سالها زحمت لازمین که یک کودک و طفلی را تو در مدرسه قال الله و قال الرسول تحویل بده و زحمت ها کشک ببی زحمت پدر و مادر و مربی ولی و سرفراز زحمت استاد و معلم و مربی و زحمت شبان روزی و مهنت و کوشش خود طالب علم تا که در نتیجه یا عالم نیکوکار و صالح و جامع ساز که بر اثر آیه علم در جهانی و در عالم ها جهان ها انقلاب ها برپا ببید یا شاعر شیرین سخنی واعظ نتاقی یا انسان با خدایی عابد زاهدی تحویل جامعه دهید این زحمتانی نتیجه به مفتخاری و به آرام نشینی و به غفلت ای چیزان به دست نیاین عزیز عرض کنگتون که خالق ذوالجلال در شرف علم بشه برای وتی وحدانیتا و تا گواه قرار دن که لا اله الا هو معبود نیستن بر حقی هرچی ها باطلن الا هو جزائی عزیز الحکیم و ای حبر شاهد من و تو و بعد از من دو قشر دیگر که یکی ابری قشر ملائکه مقربین والملائکه فرشتیانی نورانی جماعت هم گواهند ای خبره که لا اله الا هو العزیز الحکیم و دومی شاهد از مخلوقات خدا که خدایش شاهد گرید قید و اولو العلم و صاحبان علم عالم گواهند جاهل ارزه مطرح شدن نداری تا چه برسی بیشی که خدای شاهد بگیری بی علم ارزش نام گرگ نداری ذوالجهل میتون شاعر گوشیست جاهل بی علم میتی مردی و اگر که تو آیا بر روی زمین در حرکت گنده گام جنگی آهن رو بگیه جاهل ولی مردگی بزانی در واقع آیا قلب مرده و ذل علم حی ولو کان تحت الغیاهبی و صاحب علم زنده مرده تصور نکنه ولو اینکه زیر صخره های قبر زیر سنگ های قبر و زیر صدها تن خاک قبر زندگی کنه اگه تو در حالت در عالم برزخ در زمره مردگان ولی در حقیقت آزنده امامون الاعظم سیدون الافخم ابو حنیفه نعمان بن ثابت زنده مرده حضرت امام مالک ابن انس جز مردگان یا زندگی چطور زندگی در حالی که امام اعظم در سال 150 هجری 150 هجری حضرت امام رحمت الله علیه چه دنیا رخصت بود یعنی تقریبا 1300 سال بر آیه مرگی که ما شما عموما مرگی گوشین گذگیند ولی زندگین زنده نه ذوالعلم حیون صاحب علم زنده و صاحب علم ارزش داری قرآن فرمانی که در ردیف شهادت ملائکه که هیچ در ردیف شهادت خدا قرار بگیری. برای فضیلت علما و علم بسن تو دلیل یا دیگه آدگران مانا کرو وقت نی فکر کنو. بسن خدای شاهدی بسن ملائکه شاهدی بسن. منظورم بقیه آیات وانگا که ارزون کو که با توجه به ای عرائز اگر کسی کده جوز مغز داشته ببی به اندازه گردوی مغزی ببی گشتری مبی فکر بکند بس انتی برای درک عظمت علم و علما که خدا بفرمانی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم خالق ذوالجلال آن گواه گرید. زندگان گواه گرند آخر، نه مردگان، نه جاهلان. عالم انت که آیه خواب بقول مولانا بیداریه. علم انت که حتی هر کجا بروت صاحبا با ارزش کند. برای علم مطرح نه که طرف که هر کس از ظرفیت بو علم تحویل گرفت، هر اندازه که توانتی علم تحویل بگیری به همه اندازه به همه نسبت ارزش پیدا کن. حیوانات تها سلطری حیوان چیه؟ بعد از خنزیر برا تشبیه مجلس ادگه حیوانانی تها رستران تها حیوانانی تها پلیتری حیوان چیه؟ سگ. اما سوره کهف بانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وإشياء مقابلة بكني أودا بلعم بن باوراي آيايا عابد جاهل وعابد بعلم شبخيز بعلم. إمام پیامبران فرمائن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم او کما قال علیه السلام. برتری عالم نبیدگه حتی بر عابد شبخیز بی علم همانند منی برتری بر ادناترین شما منی امتان یا حد اکثر بر ادناترین شما حاضرین یعنی منی صحابه بید. اگر ادناترین صحابی مراد بگره نم ادناترین امت، باز هم چه نسبت خاک را به عالم با عالم پاک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما فرمانی فضلی علا ادناب صاحب دلی به مدرسه آمد زخانگاه سعدی فرمانی سوال کنگ بو علت چی بود؟ چی عیب دیدید؟ از اهل خانقاه از عابدانی مجمع که چنا فریق این فریقت اختیار کرد؟ جواب منطقی و مدلل دند. گفت او گلیم خیش برون میبرد زموج و این جهد میکند که بگیرد غریق را. این منطقه غرقت در منجلاب جهل و ذکریت و کفر یا نه؟ عالمی در کارت کیت و غرق شدیان دستی گفت بیرون تو و مروچی چهره های منور و نورانی از هر طرف به طرف ای کوه و حصار ره سپارند در ای صباح سرد که شاهد مجمعی ببند در ای محل. آیا قبل از تأسیس این مدرسه شما گشفت دو جاب جمالی حسنت یمی و خصالی صلو علیه و آلی فرمانی سی قشرم آنی توهین نکن به جز منافق. سی قشر سی جماعت هم من امتهاک اشانی توهین اگر منافق بکن بله دکست توهین کت نکن. مسلمان سفید مود، سلطان عادل و حامل القرآن و صاحب علم که قرآن در سینه قرآن صاحب تحقیر منافق صفتن هما پیم که مؤمنی سفید مودین کماش که در اسلام و تی مودی سفید کتا گا آیت توهین هم منافق صفتن. عادلین پادشاه و رهبر و امام توهین هم منافق صفتن. یک روایتی حتی که وقتی که ای امت تها علماء تحقیر بی علم به نظر حقارت چارک بی زامات بر اثر مال انتخاب کنک بی میار و توجه به منزلانی ساختمانانی سربلند کنک بی بید و چیز دیگه هم هست که یادون رفته. وقتی خدا تعالی چار نو عذاب امت سر مسلط قحط سالی یک و جور و ستم شاهان و مسئولان دو و اختلاف با همی سه چهارمی ایسات من ذهن مستحضر رهی. بل ام بن با اورای فهمی عابدی باره قرآن چی گوشی عابده باز بد عمل که نتیجهی به کوف برسید. فمثلو که مثل الکلب ان تحمل عليه يلهس وان تتركه يلهس. اي مثال مانند سگ گرچه عابد بنی اسرائیل است اما وقتی که آیات خدایی ترک دا ویل کو دستورات خدا دامن دستورات خدایی از دست داد. آیی مثال مانند کوچک که اللہ تعالی فرمائنی که کوچک که اگر بار لده هم حسید حسگ آیی صفت زبانی در آیگ اگر باری ملده ویلی کنی آزاد هم زبانی در انتو حسید تو راه رو. و ادا در مقام تعریف اصحاب کهف سگا تعریف کن و کلبهم باستون زرائه بالوسید در حالی که منی مخلص موحدین جوان فتیه جوانان با ایمان در داخل غار در غار داخل کهف آرام فرمایتند که من 900-300 خرده سال وابان سرا تاریکو 309 سال واب آن سرا من تاریکو آود وابتا و آسگی که گو آیا محبتی داشت آسگ هم گو هم آیا همرات و آئی غار دفا و تی دوین دستانا خاکانی سر دراج کتگت و وابتگت. همین سگ ناپاک اینکه پیغمبر علیه السلام فرمانی اگر شما ظرفی دبجا هفت بری تا مشودی تو یک بری بخاکی ملتاری از ظرف پاک نبی دیگه هر نجاست آب سعی بر شود اگه مردم توان پاک کن، اما آب دهان سگ، سگ لبزا هفت بر و چه هفتیم بران یه بری با خاک مشک بغیر پاک نکن. اما همی سگ و ما علم و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. از جمله محللات اشیاء حلال شده برای شما همه شکارانی هستند که سگها و امثال سگهای شکاری که شما تعلیم دادگان یک مقداری از وقت علم به آیان تلقین کتا و آیان بر اثر علم آشکار کتا. سگی که عالمان شکار بکند آی شکار حلال، سگی که جاهلان شکار بکند آی شکار حرام. چه گذشته از سگ که انسان جاهلان شکار بکند آی شکار حرام؟ هنچه یا نه تا چی وادی ما رو جست کنه؟ گوشی مردم وجه مردم مرگی جد، حیوانی جد، کارچی گرنه هست، سرگی هم چون تافده گره چطوره؟ هلاره یا نه؟ یه شکاری جاهل چی شکار که شکاری حرام، اما سگ که بهره ای از علم به آی تلقین بیوی شکار بگه خدا گوشی حلاله. پمشک مولانا فرمانی و مولانا یه شعر من خاتمه ارائزه، سگ چو علم آموخت رست او از دلال، می کند در بینشها سید حلال. سگ چو علم آموخت شد چالاک و رفت، سگ چو علم آموخت شد اصحاب کف. اما او دا فسر نو با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نبوت خاندان که گار بود خیر کسیری که خدای قرار داده یا چه دست رفت، علم نبوت محروم بود. پسر چه پدر پاک جدا با ناپاکان پیوست، چه حکمت خدا محروم. من یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کسیرا، گفت حکمت را خدا خیر کسیر، هر کجا این خیر را یابی بگیر. اقوال گوش امیدوار خداوند متعال جل علا شانه بود فضل کرم مار شما را در زمره علماء واقعی داخل بکنه. علم بخاطر عمل مطلوب عزیزان. الله تعالی مار شما را گوشدارا گو اشکنا گو وانا گو زانگاران عمل توفیق بده. جامعه کنونی پیش رفته به علوم علما به نحوی یادگیره گو در جامعه مطرح کرده، احتیاج مروچی که جامعه و اجتماع سردرگم امروزی از آ راه های پیچیده و ترفنده ها و دام های عجیب و غریبی سر راه مردم دور داده گند شام پارا کنگ لوتند. این جلسه بر آیان که بخاطر آن جلسه گره بوده ایجاد مسئولیت کند، آیی که پاگی به سر پیچگی بید ای پاگی پیچگ آیی مسئولیت بگردنه دند، آیی که سند به دستی دیگ بید ای مدرک تعهد التزام به دست آیی دیگ بید خدمت دین بگند. مولوی به دنبال وام و قرضه که ماشین خرید کنون آسن بار جنون ننگ. یا للار از علم ثروت بیشتری در انتظاره وای بر کسی که قرآن آی منظر وارد ببی بابتا محتاج و گدا تصور بکن. پیغمبر علیه السلام کلام تقریبا مفهومه. علم ارزش داری اما نه علم ابلیس، نه علم بلعام. ایشان که اشاره‌ام که پسر در اروپا و پاریس دانشمندش باشه، یعنی چی دانشمند؟ یعنی چی عالم؟ نه ای علم، علم ربانی. کی نام گره بو پسرای دا شرع انتها. افسوس عالم کیا گوشه عزیزان، علم کیا گوشن دوستان؟ علم امام ربانی، احمد سرهندی فاروقی، مجدد الف ثانی رحمت الله علیه، شجاعت و شهامت و عرفان نامه. دین الهی اکبر شاهد ما قیام کن که کلمه تحریف بی لا اله الا الله، اکبر خلیفت الله. هندوستان تاغوتی قدرت اکبری مبارزه و مقابله کی کود؟ یک مرد فقیر و درویش بوریانشین در مدرسه بوریایی و خاکی تربیت شده، مکتب عرفان تحت تربیت شده ای که نامی احمد مجهانی مروچی به حضرت مجدد الف ثانی محبوب سبحانی رحمت الله علیه جاهیاری. برین من و شما که جزیره مالتا ہے، آهنین دیواران جس کریں که علم چیا گوشن در جواب ده که محمود الحسن شیخ القند شجاعت نام دل. برین چی کالا پانی جس کریں جواب دن که جعفر تانسیریه شجاعت نام علم. هندوستان و کراچیه انگلیسی و فرنگی بی دادگاهان جست کنین که دادگاهش بشه مردما، تر جواب دن که علم حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پای مردی و استقلال نامه. علم مولانا قاسم نانوتوی و رشید احمد گنگوهی خلوص نیت نام. ای همه آفتاب های عالمتاب اشعین که دنیایش گفته و گرانند الحمدلله پیش رو. و ای پیمی محافل ما محرومانا بلوچستان محروما و محجوبا امیدوار کند انشاءالله. علم وانگا رندم بال علم برو، چه علم بالاترین سرمایه ملوت. به همه دسته هزاری که به عنوان پابندی وقت تعلیم در مکتب قرآن گیرتید، اشیاد چه صدها هزار میلیون ها براود گشت ارزش بده که از دگرهانی کس بکنه. اگر نکوتت ای پیما علم وانگارند ویلت دا تعلیما خدمت علما، مغرور نبه که من ممتاز ترین شاگرد بودتگون ممتاز ترین سندون گفته، سالی دو سالی بیش نگذی که ارزش چوپانی حاصل نکنه. شپان کی ارزش از دست ده؟ ها هر پیچی گوگتی مهره یا دکی بابا، هر چیزی بوتی جا ها زیبایی. یه پاگه من کنده سرا کنم تام ده یه کوچ از ورم تو سرا پرده تامی مانی یه واش رنگی کالیو بو پانا و یه پتوانا بری او ده ری کتا پچ کنی تام ده یا درواشن تایی که ماشین تر حسواره آسنه کٹارا بوهای که تجارت که آسنه کٹارا نا ابریشم بوها بکنه تلا اون نغره بوها بکنه قسم به خدا به اندازه پرپشتی ارزش آ ملای بوریا نشین و خاک نشین که در مکتب قرآن نندی الف با تا سا درس دام به بچه مسلمان در مقابل ای ارزش نداری. گشتشم وقت نگران و دوستان از اطاله کلام معاف بکنن، اساتید محترم از جسارت ببخشن که چه بسا به پرحرفی با اسم ملالت خاطر مبی که علمای قلب ملالت علمای ربانی قلب کدورت سم قاطر عزیزان علما و اهل عرفان متفق القولن که زهر حرائل کاسگا یک سرا ایربرگ چو زود نکشید مردما که علمای دشمنی انسانا زودتر کشی نابود کند. به علمای وجود افتخار کنید، علمای قدردانی بکنید، علمای ربانی. همان وقت نیست من بیان بکنو و ای من ادعا دارم که دنیا به برکت وجود علما موجودن، دنیای بقا مرهون علماین. روزی که علما مبی دنیای خدا خرم که نابودی کن، به دلیل حدیث که قیامت تقوم الساعت حتی یقول الله الله او کما قال تا الله الله هست، یعنی عبادت خدا که مقصود خلق دنیا عبادت خدا، دنیا خلاق نبی. هر وقت عبادت خدا از بین برو دنیا حلاک بی، حلاک بی یا نبی تا الله الله گشوگه حلاک نبی، دنیا قیامت نبی الله الله گشوگه از بین رفتن دنیا نابود بی. بچه که اصل مقصود فوت بود دیگه. بهترین سواری و ماشین جالب تره مدر بالا چیه نامی بنز چیه بنز سواری آدگر فلان بهتر بهترین میلیارد ها قیمت اتوماتیک با کامپیوتر کنترل می بی. بل وقتی که خراب بو چی کنه هما گاراجی که تو وشکو تا که حمود آیری کنه وقتی که پروش تصادفی کن لچه یا نه دوری ده شیپ در رگتا برای خرابیانی تا دوری ده. خدا تعالی هم دنیای سنبهینده برای عبادت، هر وقت عبادتی گار بی دنیا نلوچی نابودی که قیامت قائم کن. عبادت چه کجا پیدا ای بی؟ عمل عبادت، عمل نام عمل به دنبال علم ادنبی تا علم بی عمل بی. برو دامن علم گیر استوار که علمت رساند. آیا ترتیب بده که من جسارت نکنو؟ آخر نتیجه یه که چون دنیا مقصود وجود عالم عبادت و عمل رضا مطابق رضا خدا و عمل معلول علم انت، علم مرهون وجود عالم انت، فثابت آرتر و آین فواره خروشانتر و مواجتر قرار بدن روز به روزا و آین داری و خالق ذوالجلال حضرت مولانا بانی این مدرسه و تمام علمای وجود از تمام گزند حوادث محفوظ بدارید. خدایا آیانی که ممد و معاون این مدرسه و سایر مدارسند عمرانا دراز بکن، آنی دین دنیای امورتا برکت پیدا بکن. خدایا آنی که آنی فرزندان خدا می آبای اجداد ارواح شاد بکن. ای خدا منی والدین از جنت الفردوس نصیب بکن. ای خدا آن روح شاد. ای خدا آیانی حق گرانا منی گردن از صبح دوش بکن. ای خدا دین اسلام ترقی روز افزون عطا بگن. ای خدا بیرق اسلام بر نشیب و فراز، بر مدن و قرای روی زمین به اهتزاز در بیار. ای خدا بساط کفر از عالم برچیده بگن. ای خدا مسلمانان در حال مبارزه الجزایر در مقابل قوای طاغوتی فرانسه و امنوا پیروزی عطا بگن. ای خدا اسرائیل امریکای نابود کن. ای خدا مبارزین فلسطین فتح و پیروزی عطا بگن. ای خدا افغانستان عزیز آزاد بگن. ای خدا اسلام خالصا در تمام بقای روی زمین حاکمیت مطلق عطا بگن. ای خدا می دشمنانا، می دین و آیین و می مراکز دینی دشمنانا، می علماء و طلبای دشمنانا و می دین و ایمان دشمنانا یا هدایت بده یا نابود و سرنگون و منکوب و خار زرید. ای خدا آیا هر نقشه و توتهی که علیه ما امید دیم چتگو چنگو ادکه لگن به آن جندانی سرش برگردی رو خواه مرز بکن. بلغ الولا بی کماله کشفت دو جاب جماله حسنت جمیع و خساره صلو علیه و آله. طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من بلبل عشقم کنون سوی گلستان می روم، بویی از آن گل یافتم اندر پی آن می روم. من بلبل عشقم کنون سوی گلستان می روم، من بلبل عشقم کنون سوی گلستان می روم. بوی از آن گل یافتم اندر پای آن می روم، بوی از آن گل یافتم اندر پای آن می روم. چون آب جو گشتم روان بی پا و سر در باغ جان، چون آب جو گشتم روان بی پا و سر در باغ جان. جا میرے مندا دستان سرمست و غلطان می روم، جا میرے مندا دستان سرمست و غلطان می روم. من اندلیب بی خودم کاش که گل نالا شدم، من اندلیب بی خودم کاش که گل نالا شدم. نه نه که من آن حضورم سوی سلیمان می روم، نه نه که من آن حضورم سوی سلیمان می روم. یا صفدریم صفشکان می بود در زندان تن، یا صفدریم صفشکان می بود در زندان تن. افتاد بندر پای من اکنون به میدان می روم، افتاد بندر پای من اکنون به میدان می روم. سر بند را دل سیختم و از دشمنان بگریختم، سر بند را دل سیختم و از دشمنان بگریختم. با لشکرش آمیختم تا پیش سلطان می روم، با لشکرش آمیختم تا پیش سلطان می روم. در راه دیدم دلبری عاشق کشی غارت گری، در راه دیدم دلبری عاشق کشی غارت گری. بر سر کشیده چادری یعنی که پنهان می روم بر سر کشیده چادری یعنی که پنهان می روم گفتم که اندر نیمه شب صبحی دمیده بلعجب گفتم که اندر نیمه شب صبحی دمیده بلعجب گفتا که هر شب بی‌طرب بیمار پرسان می روم گفتا که هر شب بی‌طرب بیمار پرسان می روم عشاق را می دهم پس جانب خود می کشم عشاق را می دهم پس جانب خود می کشم گر پیش من نایند شان من پیش ایشان می روم گر پیش من نایند شان من پیش ایشان می روم باشد ز قید جسم و جان مطلق معینی برقرارم باشد ز قید جسم و جان مطلق معینی برقرارم دیگر سبک سارم از آن در راه آسان می روم دیگر سبک سارم از آن در راه آسان می روم سوی گلستان می روم اندر پای آن می روم سرمست و غلطان می روم سوی سلیمان می روم اکنون به میدان می روم یعنی که پنهان می روم تا پیش سلطان می روم بیمار پرسان می روم من پیش ایشان می روم در راه آسان می روم در راه آسان می روم سبا گر توانی سلامم رسانی بدان نور عینان و آن یاد جانی زیباد سلامت بگوین پیامش زیباد سلامت بگوین پیامش زهجرت به مردم خدا را دادانی زهجرت به مردم خدا را دادانی سبا گر دوانی سلامم رسانی بدان نور عینان و آن یار جانی ندارم قراری نمارم آداری ندارم قراری نمارم آداری نگارا در این غم تو مارا نمائی نگارا در این غم تو مارا نمائی سبا گر توانی سلامم رسانی بدان نور عینان و آن یار جانی توی شاه عالم توی فخر آدم توی شاه عالم توی فخر آدم نباشد به مثلت کسی را کلانی نباشد به مثلت کسی را کلانی سبا گر توانی سلامم رسانی بدان نور عینان و آن یار جانی نزده ده مادر چو ماه انوار نزده ده مادر چو ماه انوار نبوده نباشد در این دار فانی نبوده در این دار فانی سبا گر توانی سلامم رسانی بدان نور عینان و آن یار جانی مرتد و گیسود معنبر همه بود مرتد و گیسود معنبر همه بود مطهر همه خود نور عینان و انگار جانی غم هجران تو سینے کباب مصطفی والفراق روح تو سینے کباب مصطفی برگدا رحمی بکن بنما تو رویت مصطفی برگدا رحمی بکن بنما تو رویت مصطفی دل فغارم بی قرارم از فراقت مصطفی دل فغارم بی قرارم از فراقت مصطفی از دم هجران الشراب وصل خود مارا بنوشان مصطفی الشراب وصل خود مارا بنوشان مصطفی تا شود قلبم منور از شرابت مصطفی تا شود قلبم منور از شرابت مصطفی از غم هجران تو سینه کبابم مصطفی والفراق روی تو سینه کبابم مصطفی من فدای طاق ابروی تو باشم مصطفی من فدای طاق ابروی تو باشم مصطفی آرزویم این که من آرزویم این که من باشم غلامت مصطفی از غم هجران تو سینه کبابم مصطفی والفراق روی تو سینه کبابم مصطفی الرحمن الرحیم ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو نیم نومید چون عمرم گذشت اندر خیال تو ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو نیم نومید چون عمرم گذشت اندر خیال تو نیم نومید چون عمرم گذشت اندر خیال تو ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو نیم نومید چون عمرم گذشت اندر خیال تو نیم نومید چون عمرم گذشت اندر خیال تو تو جنت را به نیکان ده من بد را به دوزخ بر تو جنت را به نیکان ده من بد را به دوزخ بر که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو نیم نومید چون عمرم گذشت اندر خیال تو نیم نومید چون عمرم گذشت اندر خیال تو من دیوان در دوزخ به زنجیر تو خوش باشم من دیوان در دوزخ به زنجیر تو خوش باشم اگر یک بار پرسی تو که مجنون چیست تو حال تو اگر یک بار پرسی تو که مجنون چیست تو حال تو